jawa amiane wasemeza ne mabaya yako ila wataambiana wema wa Mungu maishani mwako. Acha waambiane wasemeza ne mabaya yako ila wataambiana wema wa Mungu maishani mwako. Usikate tamaa na yale unayoyaona, hata kama uko chini sana. Najua wataambiana wewe ni masikini, lakini usichoke, ipo siku watasema. Najua wataambiana wewe ufai, na umeshatembea na wanaume wengi. Utakapofika wakati wa kuinuliwa, utashangaa wakiambiana tena. Ati yule mwana mama aliyekuwa ni kahaba ameolewa sasa na familia yake. Utasikia tena yule aliyekuwa kikaragosi, leo anatembelea gari. Wataambiana we, acha waambiane wasemezane mabaya yako, ila wataambiana wema wa Mungu maishani mwako. Acha waambiane wasemezane mabaya yako, ila wataambiana wema wa Mungu maishani mwako. Limekuwa la kawaida kwako, lakini lina maana kubwa. Waweza kuona wanadamu wanatembea kimya kimya, ila wametunza mengi mioyoni mwao. Usije kuona wanacheka na wewe, hujui moyoni mwao wameweka nini. Naweza ona wanakusalimia kwa furaha zote, ila kumbe wamesha ambiana kwamba yule pale ati ni muathirika wa ukimwi, mala yule pale ni mgumba, ati yule pale alifeli kidato cha nne, na yule pale ana ada ya masomo. Acha waambiane wasemezane mabaya yako, ipo siku wataambiana tena. Vile Mungu atavyokuinua baba, lazima wataambiana tena. Vile Yawe atakavyokuinua juu yako, lazima mama wataambiana tena. Utasikia yule mgumba sasa ameza, hana katoto keupe, aliyefeli siku hizi ana degree. Utasikia mengi na utamtukuza Mungu, hivyo usife moyo. Acha waambiane, acha waambiane, acha waambiane wataambiana wema wa Mungu maishani mwako. Acha waambiane wasemezane mabaya yako, ila wataambiana wema wa Mungu maishani mwako. Acha waambiane wasemezane mabaya yako, ila wataambiana wema wa Mungu maishani mwako. Yeah.